sound. Aleyküm selam, Sabahattin Bey ya. Sesini çekecekmiş o saatte haberin olsun da tıkıntı yapma diye. Olur mu? Şey yaparsın. If I talk. Let's. Thank you. Thank you. It's called Ney. Ney?